آمین. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ غزوہ ذات وقاع سن 4 میں ہے تو یقیناً اس کی مشروعیت غزوہ خندق سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ خندق تو سن 5 میں ہے. لیکن یہ بات دلیل سے ثابت ہو کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت بہت بعد میں ہوئی ہے، غزوہ عثمان میں ہوئی ہے، تو اب لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ اس وقت تک صلاۃ الخوف مشروع نہیں ہوئی، اور غزوہ ذات الوقاع میں جو صلاۃ الخوف کا ذکر ملتا یا تو یہ کسی راوی کا وہم ہے، اور اگر یہ ثواب ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ غزوہ ذات الوقاع خندق کے بعد ہے، اور امام بخاری وغیرہ کا بھی تو میدان اسی طرف ہے، بلکہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں یہ ہے کہ غزوہ ذات الوقاع فتح خیبر کے بعد ہے، اس لیے کہ اس غزوہ میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شرکت منقول ہے، اور یہ دونوں فتح خیبر کے ختم پر خیبر پہنچے ہیں، تو ان کی غزوہ ذات الوقاع میں شرکت اسی وقت ہوگی جب کہ ذات الوقاع فتح خیبر کے بعد واقع ہوا ہو. وقال الأوزاعي إن كان تحيا المرء ولم يكبر عن الصلاة صلوا إيمان كل امرئ كل امرئ لنفسه. فرماتے ہیں اگر فتح تیار ہو لیکن نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہر آدمی اشارے سے پڑھے، فإن لم يقدروا على الإيمان فخر الصلاة حتى ينكشف القتال، اور اگر ایمان پر بے قدرت نہ ہو تو نماز موخر کر دیں. پر یہ سوال ہوتا کہ وہ کیا حالت ہے کہ جہاں آدمی اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ جنگی حالات ایسے ہوتے ہیں جب پلک جھکانے کا بھی بعض وقت موقع نہیں ہوتا ہے. اور صلو رکعتین، اگر ان کی حالت ہو تو دو رکعت پڑھ لیں، فإن لم يقدروا صلوا رکعتین وسجدتین، اور اگر دو رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک ہی رکعت پر اتفاق کر لیں. یہی سفیان الثوری، اسحاق بن راہویہ اور بعض صحابہ کا مذہب ہے. فإن لم يقدروا فلا يلزمهم التكبير، اور اگر ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر تکبیر کہہ لینا کافی نہیں. لیکن سفیان الثوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ اکبر کافی ہے. یہی نبی شیبان مجاہد حکم بن عتیبہ سے نقل کیا. حاکم مزاحم کہتے ہیں دو تکبیریں ضروری ہیں، اور حکم حماد وغیرہ کہتے ہیں ایک رکعت ضروری ہے. وَيُؤَخِّرُونَ حَتَّى يَأْمَنَ وَبِهِ قَالَ مَكْرُوهٌ. چلیے حتى يأمن وبه قال مقبول وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حضرت مناظرة حجر تذكر عند إذاعة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدر على الصلاة فلم يصلي إلى بعض ارتفاع نهاره. فصلى أنس بن مالك فرماتے ہیں کہ ہم قلعہ قسطر کے فتح کے وقت موجود تھے جبکہ صلح شروع ہو رہی تھی اور جنگ کی آگ سخت بھڑک رہی تھی، لوگ نماز پر قادر ہی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا. قسطر کی فتح میں اختلاف ہے، بس 16 بس 17 بعد 19 نقل کرتے ہیں، اور بخاری نے یہاں جو قصہ نقل کیا ابن کثیر نے ان کو 17 میں لکھا ہے، اور خلیفہ نے 20 ہجری میں. فلم نصلی الا بعد ارتفاع النهار وصلینا ونحن مع موسی ففتح لنا قال انس بن مالک وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، مجھے اس دنیا مجھے اس نماز کے مقابل میں دنیا و ما فیہا پسند نہیں کی. مراد اس سے صلاۃ مقضیہ ہے. حضرت انس کی نماز کے فوت ہو جانے کا غم ہوا اور انہوں نے فرمایا مجھے دوست نہیں, نماز کے مقابل میں اگر ساری دنیا ہما پیہا مل جائے تو بھی کوئی خوشی نہیں ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بتلک الصلاۃ سے مراد صلاۃ مقضیہ ہے, اور مطلب یہ ہے کہ ہم جنہیں جو نماز پڑھی ہے وہ ہم کو اتنی عزیز تھی کہ اس کے مقابل میں ہم کو دنیا ما فیہا کی کوئی قدر نہیں معلوم ہو رہی تھی. یعنی ہم جنگی مشغولی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے, فوت ہو گئی, بعد میں قضا پڑھنی پڑی, لیکن اس قضا نماز میں جو بات تھی ہمارے سامنے, ہمارے دل میں اس کے سامنے دنیا معافیہ کی کوئی قدر نہیں. یہ ہیں صحابہ کی ان کو نماز کیا مزہ آتا تھا, کیا لذت آتی تھی. اس کا اندازہ ایک دوسرے واقعے سے میں تم کو کرا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابن عمر طواف کر رہے اور وہ ابن زبیر آئے اور حضرت ابن عمر کی لڑکی سودا سے شادی کا تذکرہ کیا. ابن عمر نے ادھر توجہ ہی نہیں, مدینے آ گئے تو عروہ نے کوئی تذکرہ نہ کیا. جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نے سودا کا ذکر کیا تھا. ہاں میں نے ذکر تو کیا تھا, تو رات بولے ہی نہیں تو میں نے بھی سوچ لیا اب مجھے تذکرہ نہیں کرنا. فرمایا تم تو دور کرنی اللہ, میں تو ایسے طواف کر رہا تھا جو اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور جو اللہ کو جو محبوب مطلق ہے دیکھ رہا ہو یعنی ایسی کیفیت اس پر تاری ہو تو پھر وہ کسی دوسرے محبوب کی طرف کیا توجہ کر سکتا. یہ طواف کی حال اور نماز تو اصل عبادات اندر جمہور ہے کہ اس نے حضرات صحابہ کو کیا کچھ لذت آتی ہوگی اس کا اندازہ انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو نماز میں کچھ لذت آ جاتی ہے. چلیے جائز, اور صلاۃ فارغ کا مسئلہ مختلف ہوگا، انفیاض ابن عبد الحکم ناجائز کہتے ہیں، ابن حبی مالکی مطلق انجائز کہتے ہیں، اور بھائی شافی احمد وغیرہ کہتے ہیں اگر رقوقا کے فوت ہو جانے اور عہدے عدو کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں جائز ہے. امام بخاری نے مجھ سے رقوع کی حالت میں جواب کو اختیار کیا اور طالب مسلم دونوں کے حق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الولید ذکرت للاوزاعی صلاة شرح دین اپنی سیم سے واسقابی علا غارت جابت دی فقالا قدان کرم رہی دنا ادا تقوف الفوتا ادا تقوف الفوتا ادا تقوف الفوتا وقت جل ولید بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بنی قرآن جدا ولید بن مسلم کہتے ہیں میں نے اوزاعی کے سامنے ربیل ابن سم کو نکل پکا تھا اپنی سواری کی پیٹھ پر نماز پڑھ لینے کا تذکرہ کیا تو اوزاری نے جواب دیا مسئلہ ہمارے نزدیک کسی طرح اگر فوت کی اندیشہ ہو تو راتب ایمان نماز پڑھ جائے. شرابیل ابن سم شرابیل عدمی لفظ ہے، مجمع اور عالمی کی وجہ سے غیر منصرف. بخاری شریف میں ان کا یہی ایک جگہ کسی ایک جگہ تذکرہ شرابیل نے جو نماز پڑھی وہ اس میں طالب سے یا مطلوب، روایت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں. اندازی کلام اس بات پر دلالت کرتا کہ وہ طالب تھے اور امام بخاری نے تاریخ کبیر و صغیر میں یہ مختصرا اثر نقل کیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا مقبول کرتی اگر نام عالم سم پر نظر ابراہیم اشتر اور اغارہ کرتے ہیں حملہ کرنے کو، اس کے معنی یہ کہ حضرات طالب. ابن ابی شیبہ نے یہی اثر نقل کیا، اس میں تصریح ہے کہ یہ لوگ چل رہے تھے تو ابن اشتر نے اتر کر نماز پڑھی، لوگوں نے پوچھا مال، انہوں نے پوچھا ثابت ابن سمت نے مالو، لوگوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، قال مالو خالف قول کبھی، اس کو امام ابو اسماعیل حروی نے زمین کلام کی روایت کی لیکن اس نام ترقی کے ساتھ ثابت ابن سمت یا سم کی بھی ثابت وال ہوا ہے. واحتج الولید بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی ان احد من العصر الا فی بنی قریظہ، یعنی ولید بن مسلم صلاۃ طالب کی حالت رکوع پر حضور کے ارشاد لا یصلین احد من العصر الا فی بنی قریظہ سے استدلال کیا. آگے یہ روایت موصولاً بالسند آ رہی ہے لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ صحابہ کرام جب بنی قریظہ جا رہے تھے تو سوار ہو کر انہوں نے نماز پڑھی، صرف اتنا وارد کہ انہوں نے راستے میں نماز پڑھی. تو مصنف کا دعویٰ یعنی صلاۃ طالب راکبن کیسے ثابت ہوا؟ علماء نے اس کی تقریر کی. ابن مراد ارشاد فرماتی ہیں کہ طائفہ ثانیہ نے وقت گزرنے کے بعد بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کی. جب جنگی مسالے کی وجہ سے وقت کی تفویض جائز ہے تو اسی کی مصلحت کی بنیاد پر قیام کو ترک کر کے اشارہ پر اتفاق کر دینا بھی جائز ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ولی بن مسلم نے ان لوگوں کے عمل سے استدلال کیا جنہوں نے بنو قریظہ جا کے ہوئے نماز پڑھی. ظاہر یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا لا یصلین احد من عصر الا فی بنی قریظہ اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اداء الصلاۃ فی اول الوقت کی فضیلت بھی حاصل کر لیں اور مقصد بھی نہ فوت ہونے پائے, اس لیے بظاہر سواری کے اوپر ہی اشارے سے نماز ادا کر لی. واللہ تعالی عالم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن عاصم بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد الى اخر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعض لا نصلي حتى نبيها وقال بعض بل نصلي لم يرى منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعجب احدا منهم. اسی سند اور متن سے کتاب المغازی میں آ رہی اور اسی سند سے امام مسلم نے بھی تقریر فرمائی, لیکن بخاری میں لا یصلین احد العصر واقع ہوا اور مسلم نے عصر کے بجائے ظہر کا لفظ واقع ہوا. اگر صرف بخاری اور مسلم کا اختلاف دیکھا جائے پھر تو بخاری کو ترجیح ہونی چاہیے, لیکن اگر اس شیخین کے اختلاف سے ہٹ کر دوسری کتابوں پر نظر ڈالا جائے نظر ڈالی جائے تو بخار اس مسلم کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے, اس لیے کہ یہی حدیث ابو یعلا نے اپنی مسند میں ابن سعد اور ابن حبان تخلیق فرمائی اور سب کی روایتوں میں الظہر کا لفظ وارد ہوا. البتہ اہل سیرت جب اس واقعے کو نقل کرتی ہیں تو بجائے ظہر کے عصر نقل کرتی ہیں, اور حضرت کعب بن مالک اور حضرت عائشہ کی حدیثوں میں بھی اسی طرح سے طبرانی اور بیہقی میں عصر ہی کا لفظ واقع ہوا. اندازہ یہ لگتا ہے کہ سیدنا امام بخاری نے ابن عمر کی حدیث اپنے حافظے سے نقل کی, اور اس حصے میں سیرت و تواریخ اور کتب حدیث میں عصر ہی کا ذکر تھا, اس لیے بخاری کے ذہن میں عصر ہی پیوست تھا اور انہوں نے اسی کو نقل فرمایا. بعض علماء نے ان روایتوں کو جمع کیا اور کہتی ہیں اصل میں صحابہ کی دو جماعتیں روانہ ہوئی, ایک جماعت کو ظہر پڑھے بغیر روانہ ہوئی, ان سے فرمایا لا یصلین احد من الظہر, اور دوسری جماعت ظہر کے بعد روانہ ہوئی، ان سے فرمایا لا یسلمن احد من العصر، اور اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کسی روایت میں تو یہ تصریح ہوتی کہ لا یسلمن احد من العصر اور لا یسلمن احد من الظہر، فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ دو جماعتیں الگ تھیں اس لیے روایت میں تصریح نہیں ہوئی، مگر یہ جواب بالکل تسلی ہے جب دو جماعتیں جا رہی ہیں اور دونوں سے الگ الگ ظہر یا عصر کے متعلق ہدایت، دونوں کو ظہر عصر کے متعلق الگ الگ ہدایت دی جا رہی ہے اور راوی حدیث ایک ہی صحابی ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ نہیں کرنے کیا چیز مان، اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ روایتی حیثیت سے زہر کو ترجیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت، یہ حدیث دیگر احادیث اور اہل سیر کے بیان کے خلاف، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دو جماعتیں ہوگی، ایک پہلے گئی ان سے کر دیا لا یسلمن احد من العصر، دوسرے بعد میں روانہ ہوئے اس سے فرما دیا لا یسلمن احد من الظہر، نہیں لا یسلمن احد، ایک پہلے روانہ ہوئے اس سے لا یسلمن احد من الظہر فرما دیا، دوسری بعد میں روانہ ہوئے اس سے لا یسلمن احد من العصر فرما دیا. صحابہ جو چلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا، ایک جماعت نے تو راستے میں نماز پڑھی اور دوسری جماعت نے بنو قریظہ پیش کر، اس میں اختلاف ہے کہ دونوں جماعتوں کی رائے میں کس کی رائے اصوب و اقرب الی الصواب ہے. حافظ ابن کثیر، یہ حافظ ابن حزم ظاہری تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس جماعت کا قول صحیح ہے جس نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کی، اگر ہم ہوتے تو چاہے کئی دن گزر جاتے لیکن ہم اسی وقت پڑھتے جب وہاں پہنچ جاتے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جماعت ثانیہ کی رائے کو ترجیح دی، ان لوگوں نے کیا تھا جماعت اولیٰ کی رائے کو ترجیح دی، ان لوگوں نے فضیلت وقت بھی حاصل کر لی اور تاخیر بھی نہیں ہونے دی، بنو قریظہ وقت پر پہنچ گئے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مختلف ہے، انہوں نے حدیث نبوی میں تو جماعت اولا کے عمل کو ترجیح دی، لیکن مدارج السالکین میں جماعت ثانیہ کے قول کو راجح کہا، جنہوں نے بنو قریظہ کو ان کر حاصل ادا کی. ہمارے نزدیک بھی یہی راجح ہے، نبی کے فرمان کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں، جب آپ نے یہ فرما دیا لا یسلمن احد من العصر الا فی بنو قریظہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں اپنی رائے گھسائی جائے. نبی معصوم الناطق اللہ سبحانہ ایک بات کہہ رہا ہے جو قطعی ہے، تو اس کی مخالفت اپنی رائے سے جو سراسر کوئی معنی نہیں رکھتی. اسے تیسری بات ضرور اس سے سمجھ میں آئی کہ صحابہ نے نبوت میں اجتہاد کرتے تھے اور ان میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا، اور حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو آپ تعریف فرماتے تھے. چلیے بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف عام نسخوں میں تقدیر تقدیم کافر الباء ہے اور بعض نسخوں میں تبکیر بے تقدیم الباء الکاف ہے. یہی نسخہ راجے ہے. اگلا لفظ اس کی تائید کرتا ہے اور حاصل یہ ہے کہ جس وقت جنگ درپیش ہو اور صبح کا وقت ہو تو نماز صبح میں تاخیر کرنا چاہیے اور نماز سے جلدی فارغ ہو جانا چاہیے. اس لیے معلوم نہیں کیا حالت اور کب اور کیسے پیش آ جائے. دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فجر کی نماز میں ترکیب اور تغلیظ فرمائی تھی اور بعد اور پہلا نسخہ اگر تسلیم کیا جائے تو یہاں دو باتیں مقاصد میں سے ہوں گی. ایک تو غلط بسر جس کو ابھی بیان کیا جا چکا اور دوسرے تقبیر. یعنی آدمی جب جنگ میں جائے تو بآواز بلند تکبیر کہے اس کا پہلا فائدہ تو اللہ کی کبریائی کا اظہار اور دوسرا فائدہ القاء الروح علی السامعین. اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع الصوت فی القتال سے منع کیا اس کا محبوب خاص میدان جنگ میں رفع الصوت کے زور سے بولنے سے انسان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے. لیکن جنگی مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ تکبیر میں تقدیم القاف صحیح نہ ہو. اس کے لیے تو امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الجہاد میں باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر مستقل ترجمہ منعقد کیا. چلیے وبه قال حدثنا مقدر بن معاذ حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سعيد بن طارق البناني عن عبد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عن عبادته ثم ركب فقال اللهم اكبر طيبا طيبا انا اذا دخلنا بقعد قوم فقال صباح من زيد فقال به يطعم في السكر ويقول له من رجل الخبيث قال الخبيث والجيش فزار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المقاتلة وصبي الزرانية نیچے زیر لگا ہوا تھا اس لیے آپ نے سبھی پڑھی انعام اللہ. چلیے ہاں نقل مطابق اصل ہونا چاہیے. چلیے میں اتنی دن سے پڑھا رہا ہوں کبھی میں نے یہ لفظ غلط پڑھا نہیں. بس لکھا کچھ ہوتا ہے میں پڑھتا کچھ. پھر کیوں ڈنڈے کا زور اور کیوں مولانا ضیاء صاحب کے ڈنڈے کے زور کی وجہ سے خود بخود صحیح نکلتی تھی عبارت. یہ میں نہیں کہتا 100% ہوتا ہے غلطی نہیں کہیں کیسے ہو سکتا ہے لیکن بچوں الفاظ مشہور ہے. چلیے اس کا مطلب عید ہے جو موسم یعنی خاص اجتماع کے دن کے معنی ہے اور یہ اجتماع سرور کے لیے ہوتا ہے. اس لیے لفظ عید کو ہر یوم مسرت اجتماع مسرت کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا. اس کی اصل عود ہے چونکہ یہ دن سال میں عود کرتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. لیکن اس کی جمع بھی آیاد لاتے ہیں افطار کی عود مفرد کی جماعت سے جو آواز پر ہو جائے، عیدین کی مشروعیت واقعی میں صاحب کے ذریعے ان کی بان کے بیان سنجوگی میں بھی بات کرتے سنی کھجری میں یہ قول بظاہر وہم ہے یا مول مول ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے کس مہینے سے سن ہجری کا آغاز ہوگا؟ بعض جیسے امام مالک وغیرہ تو کہتے ہیں الاول میں آپ نے ہجرت کی، اس لیے سن کا آغاز ربیع الاول سے ہوگا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں آپ نے ارادہ محرم میں کیا تھا، اس لیے اسی سال کے محرم سے ہوگا. اور ایک تیسری جماعت کہتی ہے یہ نو دس مہینے ملغا کر دیے جائیں گے اور آئندہ سال کے محرم سے آغاز ہوگا. جو ایک رائے ہے لیکن محققین نے اس کو مرجوع قرار دیا اس لیے کہ پورے دس مہینے کے الغا کے کوئی وزن نہیں ہے، اور جمہوری کا قول لازم. اب جن لوگوں نے سن ایک کہہ دیا بظاہر اس قول ثالث کو سامنے رکھ لیا اور سن ایک کہہ گئے، وبعثنا بلا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء صرف ایک بات بیان کرنا وہ یہ کہ عیدین کو باب گزشتہ کتاب صلاۃ الفور سے کیا منسوخ، اس کا جواب یہ ہے کہ خوف اور عید میں ضدین کی نسبت ہے. عید سرور کو کرتی ہے اور سرور امن کی حالت میں ہوتا ہے. آپ ابن حجر اسقلانی نے ایک بڑی نفیس مناسبت ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اذان اقامت امام سکول جماعت کے بعد صفت الصلاۃ کو فرمائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے نماز ان تمام امور کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے گی. چونکہ جمعہ اور صلاۃ الخوف مخصوص حیض سے ادا ہوتی ہیں، اس لیے مسلم عام نمازوں کے بیان سے فراغت کے بعد ان دونوں کو ذکر فرمایا، اور جب فرائض سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد ان نوافل یعنی غیر فرائض مکتوبہ کو ذکر فرمایا جس میں جماعت مشروع ہے، اسی لیے عیدین بھی استثناء، اور قصور کو ذکر فرمایا ہے. مالکیہ کی نماز سے یہ چار نمازیں سنن موقدہ ہیں، اور باقی جہاں کہیں کہا جاتا ہے یہ نماز موقد مالکیہ سے مندوب موقد مراد لیا کرتی ہیں. چلو باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے عیدین کا آغاز کرتے ہی تجمل کا ترجمہ اس لیے منعقد کر دیا کہ عادتاً اس میں جمال اختیار کرنے سے طبیعت کو خوشی ہوتی ہے، عید نام خوشی کا اور تجمل خوشی میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے عید کا ابتدا کرتے ہی تجمل کا مطلب ذکر فرما دیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ترجمہ کو منعقد کیا ہے ابواب جمعہ باب یلبس احسن ما یلبس، اور دوسرا ترجمہ یہاں منعقد فرمایا التجمل کے لیے، ظاہر یہ ہے کہ تجمل کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا اور عیدین میں اچھا لباس استعمال کرے، لیکن حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دونوں پر قائل تھے اور کہتے تھے کہ بخاری نے یلبس احسن ما یلبس کہہ کر کے تو یہ بتایا ہے جمعے کے دن موجودہ لباسوں میں جو لباس اچھا ہو اس کو پہن لو، اور عیدین میں تجمل کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ کیا کہ اس دن حسب استطاعت نئے کپڑے کی فراہمی کی جائے، اور دونوں جگہ ایک ہی حدیث سے استدلال کیا، یہاں پر تو حضرت عمر کے کی گزارش یا رسول اللہ کا آج ہی تجمل بہاری نے ان کو استدلال کیا، اور وہاں پر حضرت عمر ہی کے قول لبس کرے تھا لبس کرے تھا پر لبس کہا لبس کہا سے استدلال کیا، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نقطہ آخری ایک بات جو ترجموں کے الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے وہ، اور ایک امام بخاری نے ابواب جناح میں یلبس احسن ما یلبس کہا، اور تحسین کو لباس کے ساتھ پاس کر دیا، اور یہاں الاطلاق تجمل کا لفظ لائے، تجمل کے معنی جمال کو اختیار کرنا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں عمدہ پوشاک تنظیم سے بدن پست اسباب پست شاعری اور مواضع شعور کی تنظیم اور اقتصاد اور اسی طرح سے ذاتی تنظیم یا تجدید حسن استطاعت سب اس میں داخل ہے، واللہ تعالی عالم، لیکن شریعت میں اتنا زیادہ ان چیزوں پر اصرار نہیں ہے، انسان کے لیے وہ سہولت جو ممکن ہو وہ کر لے۔ حضرت اکبر شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ عمر قدم کے بیٹے عبد الرشید نام ہے، عید کے دن حضرت نے ان کو مارکین کا کرتا پجامہ سلوا دیا، ان کے نام پر بچے کہتے تھے عبد الرشید کو کیا پہنے ہم تو یہ پہنیں گے، وہ بچے تھے رو رہے تھے، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تیرا باپ فقیر ہے، اور کچھ ایسے انداز سے فرمایا بچے پر اثر ہو گیا، اور پھر بچے کو اپنے ساتھ لے کر عید کے لیے انسان کی جیسی استطاعت کو ویسا ہی کرنا چاہیے، نہ ہر تعلیم کے پاس نئے کپڑے ہوتے ہیں نہ اس کا وہ مستفی ہوتا جو اس کے پاس ہو، وہ اسی وہی تھی بلا وجہ تکلف نہ کیا جائے، اور اس کے لیے آج نہ جائے نہ جائے طریقے اپنا اس سے بہت پرہیز کی ضرورت، کپڑے آج نہیں تو کل کل نہیں کر سکوں قرآن وفي قال حدثنا بنيامان قال اخبرنا كعب بن ابي الزبري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اخذ عمر جبه من بن کر اس کا دربار تم تو بڑے گئے اس کو جان گئی اس لیے کہ ہم سے تو بدن میں آگ لگ جاتی بند کرو بند جو دیر سے آنے کسی کو باہر بیٹھیں یا ہماری طرف سے تقریر کریں ذرا شہر میں کچھ تقریر کر لیں سڑک پہ تقریر کر لیں اجازت ہے بالکل کہیں بھی جائیں نبند کی جو بند الجھن بہت ہوتی ہے بہت دیر سے برداشت ہوتی جائے بند کرو اس کو. جو برتن استقرار ہے وہ ایمان تفصیل کی توجہ ہو سکتی ہے, لیکن خاصیت نسخہ وغیرہ یہ نسخہ زیادہ واضح ہے اور اس صورت میں تکرار بھی نہیں رہتا. تجمل بہاری جموں آتے دونوں میں کوئی تکرار نہیں ہے. حضور نے حضرت عمر نے دونوں ہی باتیں کہی تھی. مسلمت عبدالرزاق نے لبیس کرے کہا و لبیس کہا لفظ و لعید و جمع آتی. دیبا کا معلوم ہے ریشم کا باری کپڑا استعمال کرو کرو کے تین سے فائدہ حاصل کرو. چلیے جمن اس کا مطلب اربا چھوٹا سمجھنا, درخت جمان اس کا مطلب درخت ڈھال. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے اظہار کے لیے عید کے دن فراق درخت سے پھیلا جائے اور ماہرین اپنی کرکٹ دکھائیں تو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آدمی مسجد میں ہتھیار لے کر جائے تو اس کے نوکیلے لوہے پر ہاتھ رکھ لے. یہ آخرا یہ اللہ آخرا مسلم اس کا تعلق اس صورت سے جبکہ کرکٹ میں دکھایا جا رہا لوگ اپنے اعمال میں سوال نہیں ہیں کہ کافر کوئی ہتھیار لے کر پہنچے تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے. مدینہ منورہ کے نواب میں جگہ کا نام ہے جہاں بہت مضبوط قلعہ اور سفر میں وہاں بڑی پونا شام گن تھی. خطابی نے کر دیا 120 سال یہ جنگ جاری رہی, لیکن یہ وہم ہے بلکہ یہ تو اس ساری جنگ کی مدت ہے جو اس فضل میں واقع ہوئی ہے. اور جنگ بعاث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال قبل واقع ہوئی ہے. بعاث بن مرزا وہ فخر عین محملہ خلیل بن احمد نے لکھ دیا کہ یہ بغاف بالغین معظمہ ہے. علامہ ابو منصور ابو مسل مدینی کہتے ہیں کہ یہ تصحیح ہے. علامہ ابو منصور اظہری فرماتے ہیں خلیل بہت بڑے آدمی, ان سے ایسی چھوٹی بات مفتی نہیں رہ سکتی ہے. یہ غلطی لہسی میں مظفر ہوئی ہے جنہوں نے خلیل کی طرف نسبت کر دی, حالانکہ انہوں نے خلیل سے خلیل و نفس بھی یعنی اپنی زبان مراد لی ہے. مگر یہ ابو منصور اظہری کی رائے عام علماء نے ان کی موافقت نہیں کی اور کہتے ہیں کتاب لائیں خلیل میں ہم کی تعلیم ہے. تاکہ بچیاں مسلمان چلیں کی شیطان شیطان کی آواز یا شیطان کا گانا چلیے کرنا چھوڑو ان کو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی لازمی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ آپ کو آپ اور اس سے معلوم عید کے دن اس طرح کی خوشی منانا بچوں کے لیے مباح ہے اگر وہ گانے گانے خوشیاں منائیں تو کچھ فرق نہیں چلے غلام سودان لاب اس لیے کہ کرتب دکھانے والے اپنے کرتب اور اپنی فنی مہارت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں صورتن تو مارتے ہیں قتل مارنا مقصود نہیں ہوتا اس لیے ان کا یہ کھیل لاب کھیل کے مطابق ہوتا کرتے رہے بنی ارتگا یا تو ہم یا ان کا اس دن سے ہے یا ان کے جب کے آلہ کا نام ہے اقوام